w programie trzecim duo Beyond Berlin. Nagrywane w pionierskich czasach muzyki, niektóre płyty eksperymentujących artystów z czasem zyskiwały miana kamieni milowych tworzącego się gatunku. W kontekście historycznym nie ma w tym żadnej przesady. Akceptacja brzmień elektronicznych instrumentów, ponaglający rozwój komputerów, software'owe rewolucje, opracowanie interfejsu MIDI w aurze fascynacji nową techniką, to wszystko składa się na zainteresowanie współczesną sztuką dźwięku. Różne odmiany muzyki elektronicznej, wyznaczane twórczością artystycznych liderów, stwarzają fanom bogactwo wyboru. Rynek płytowy potwierdza, że na przykład ku kompozycjom tak zwanej berlińskiej szkoły, której ważnym wykonawczym atrybutem są sekwencery, skłania się znaczne grono sympatyków muzyki. Emocje, technologie i styl szkoły berlińskiej, liczącej od chwili nazwania blisko 50 lat, mają zdolnych kontynuatorów, z których w krajach Beneluxu aktualnie zdecydowanie wyróżnia się grupa Beyond Berlin. Na swej najnowszej płycie działa dwuosobowo. Przed Państwem 20-minutowy utwór Legacy. Kolejna premiera w programie trzecim właśnie teraz. Duo Beyond Berlin. Thank you. transowy album świat ogarnia szaleństwo. Kompozycja Spadek, Legacy. Coś, co Martin Peters i René Debacker otrzymali w darze od twórców szkoły berlińskiej. O nazwie duetu Beyond Berlin niderlandzcy fani dowiedzieli się już 11 lat temu, kiedy artyści własnym sumptem wydali utwory po raz pierwszy wykonane na festiwalu Kosmiczne Noce w brukselskim planetarium. World Gone Mad to ich szósty album. Kończy go utwór Pleasant Challenge, będący dziś ozdobnym finałem projekcji w trójkowym studiu El Muzyki. Przed Państwem przyjemne wezwanie. Dziękuję. Do usłyszenia.